Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim ve İslam dini sadece insanların inançları ile ilgilenip gerisini kendilerine bırakmıyorsa, değerlendirmeleri de yalnızca inançla veya inancı ilgilendiren meselelerle alakalı kalmayıp insanların ahlakını da kapsar. Az önce kitap ehlinin doğrudan doğruya inancı ilgilendiren, akideyi ilgilendiren bir takım tutumları söz konusu edilmişti. Burada da şimdi göreceğimiz ayet-i kerimede ve bu ayetin devamında yer yer bu inancın ahlaklarını da nasıl etkilediğini, yanlış bir inanç ve tutumun ahlaki hareketlerini nasıl olumsuz olarak etkilediğini de göreceğiz. Diyor ki 75. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah, وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ اِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Yani kitap ehlinden öyle kimseler vardır ki sen ona bir kantar emanet etsen, yani koca bir yük, altın veya değerli eşya emanet etsen, yüeddihi ileyke, onu sana eksiksiz öder. Kitap ehlinden öyle güvenilir kimseler vardır. Kur'an nazil olduğu dönemde vardı. Günümüzde var mı bilmiyorum. Ve minhum men in ta'menhu bi dinarin la yuaddihi ileyke. Kimisine de sadece bir dinar, bir altın emanet etsen, güvenip ona emanet etsen, onu sana geri vermez. Tepesinde, ayakta dikilmediğin sürece. Sen bana bu paramı ver, benim bu paramı ver. Gerekirse ne müeyyide kullanabileceksen, o müeyyideleri kullanmadığın sürece sana ödemez diyor. Bunun sonraki bölümü, ayetin sonraki bölümü sebebini açıklıyor. Ona da değineceğim. Ama burada dikkat ediniz. Kur'an-ı Kerim'in hak bir kitap olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in her yönüyle adaleti ön plana çıkardığını ve her şeyiyle adil olduğunu ortaya koymak için dahi bu ayet-i kerime tek başına yeter. Kitap ehlinin neler yapıp neler ettiklerini söyleyen bu kitaptır. Ve az önce gördük yaptıklarının bir kısmını ne şekilde dile getirdiğini. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim adaletli bir değerlendirmede bulunarak diyor ki, kitap ehlinden öyle kimseler vardır ki sen ona bir kantar, bazı açıklamalara göre kantar bir deve yüküdür, bir kantar kıymetli eşya emanet etsen onu sana aynen geri öder. Bu bir teskiyedir. Yani aralarında böyle güvenilir insanlar olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kur'an-ı Kerim onların bu özelliklerini yaptıkları öbür kötülükler dolayısıyla görmezlikten gelmiyor. Yok diyor. Öylesi de var, bu özellikleri de var diyor. Bu özellikleri taşıyanları da var. Kimisine de diyor bir dinar eda edersin, emanet edersin. Onun tepesinde ayakta dikilmediğin sürece onu sana geri vermez. Seni savsaklar durur. Hatta imkanın olursa onu sana hiç ödemez. Ayet-i Kerime dolayısıyla bizlere şunu söylüyor. Siz kendisine kantarlarla, yüklerle emanet edilip de emaneti sahiplerine eksiksiz olarak geri ödeyen kimseler gibi olunuz. Küçük bir meblağı dahi sahibine geri ödemeyen kimseler gibi olmayınız. Müslüman olarak günümüzdeki Müslümanların halinin nasıl tersine döndüğünü düşündüğü zaman insanın kahrolmaması mümkün değil. Ne dersiniz biz? Kitap ehlinden oldukları belirtilen bu iki kesimden daha çok hangisine yakınız? Korkarım ikincisine yakınız. Hani Müslüman borcuna sadıktı? Nereye kadar sadıkız? Kaçımız sadık? Hani Müslüman kafir dahil kimseye haksızlık etmezdi? Biz en yakınımızdan en uzağına kadar haksızlık edenlerimiz çoğunlukta değil midir? Hani Müslüman söz verdiği zaman sözünde durur, sözünün gereği neyse onu eksiksiz yerine getirirdi? Biz hele hele sözü yerine getirmenin bize bedeli ağırsa veya fazlaysa, gözümüze gelecek kadar çoksa, gerçi bedeli ne olursa olsun söz yerine getirilmek zorundadır. Sözümüzde duran kimseler miyiz acaba? Küçükten büyüğüne kadar çocuğumuza verdiğimiz, eşimize verdiğimiz sözden tutunuz, yakın çevremize varıncaya kadar, verdiğimiz sözleri gerçekleştirinceye ve yerine getirinceye kadar hatırımızdan çıkmaz ve bunu yerine getirmenin plan ve projeleriyle kafalarımızı meşgul mü ediyoruz? Yoksa sadece karşımıza geleni efendim bir an olsun, bir an önce def etmek için hiç düşünmeden yüzlerce söz ve taahhüdün altına giren kimselerden miyiz? Bizler kitap ehline, kitap ehlinin yanlışlıklarına bu kadar mı benzeyecektik? Onların yanlışlıkları bu kadar mı bizde yer edecekti? Onların sapkınlıkları, onların isabetli olmayan hareketleri bizi bu kadar mı etkileyecekti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashab-ı kirama bir gün şöyle diyor. Andolsun sizden öncekilerin izledikleri yolları karış karış, kulaç kulaç izleyeceksiniz. Öyle ki bir kertenkele deliğine girecek olsalar siz de onların arkasından gideceksiniz. Ashab-ı kiram soruyor, ya Resulallah bunlar Yahudilerle Hristiyanlar mı olacak? Onların arkasından mı gideceğiz? Başka kim olabilir ki diyor. Peki bu ümmete bu müstesna hidayet gelmişken, bu ümmetin bu hidayete bir şekilde arkasını çevirerek, sırtını dönerek, yollarını şaşırmış, Fatiha suresindeki işaretle kendilerine gazaba uğramış, gazaba uğramış ve yollarını sapıtmış kimselerin arkasından mı gidecekti? Onların izledikleri yolların izinden gittiğimiz sürece kurtulmamız, iflah olmamız mümkün değildir. Gerek ferd olarak, gerek toplum olarak, gerek siyasal yapımızla, gerek ahlaki yapımızla, gerek iktisadiyatımızla, gerek hukuki hayatımızla, her alanda. Onların peşinden adım adım gittiğimiz sürece, onlar hayatın bazı alanlarında yükseliş ve ilerleme kaydetseler dahi, biz o bazı alanlardaki yükseliş ve ilerlemelerden dahi mahrum kalmaya mahkum olacağız. Onlardan bile mahrum olacağız. Çünkü onlarda iyi kötü bazı faziletler kalmaya devam ediyor. Bizde onlar da yok. Onlar da kalmıyor. Bu da Allah'ın dinini terk etmenin bir cezasıdır. Allah'ın dininden uzaklaşmanın bir cezasıdır. Dolayısıyla kitap ehlinin ahlakına sahip olmamaya, onların ahlakıyla ahlaklanmamaya dikkat edeceğiz. Söz verdiysek sözümüzü yerine getireceğiz. Vermeden önce düşüneceğiz. Ben bu sözümde durabilir miyim diye. Durabileceğine gözün kesiyorsa ver sözünü. Kesmiyorsa verme. Ödeyebileceğin borcu al. İhtiyacın olduğu kadar borçlan. Ödeme ihtimalin olmayan veya çok zayıf olan, çok riskli olan borçlar altına girme. Veya borçlarının vadesini tespit ederken ödeme ihtimalin yüksek olan süreler için vade tespit et. Planlı programlı hareket et. Planlı programlı hareket etmediğiniz zaman da çevrenizde örneklerini çok görüyorsunuz. Fena batılıyor. Çok kötü darmadağın olunuyor. Sadakatle, doğrulukla, emin adımlarla ilerlendiği zaman bugünkü berbat ekonomik şartlarda bile Allah'ın izniyle sadakatiniz mükafat görür. Doğru yolda hareket etmenizin mükafatını görürsünüz. Yanlış yapmamanın, İslam'ın istediği şekilde hareket etmenin mükafatını göreceksiniz. Sistemin İslam'a karşı, İslam'a rağmen ve İslam'ı engelleyici bütün şartlarına rağmen bu böyle olur Allah'ın izniyle. Velev ki olmadı. Bizim derdimiz dünyevi ölçeklerde muvaffakiyet değildir. Bizim derdimiz, bizim ana meselemiz Allah'ın istediği İslam ahlakı üzere hayatımızı kurgulamaktır. Bu ahlaka göre ilişkilerimizi düzenlemektir. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kişinin terazisinde kıyamet gününde güzel ahlaktan daha ağır hiçbir şey olmayacaktır diyor. Müslümanlar çok şeylerin kıymetini ters yüz ettikleri gibi ahlakın değerini de çok küçülttüler maalesef. Oysa Cenab-ı Allah peygamberini ahlakıyla ahlak, güzel ahlakıyla ön plana çıkartıyor. Ve inneke le ala hulukin azim diyor. Şüphesiz ki sen pek büyük bir ahlaka sahipsin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendisi gönderiliş maksadını şöyle açıklıyor. İnnemâ bu'istu li utemmime mekârimel ahlak diyor. Ben ahlakın üstün ve yüce değerlerini tamamlamak üzere gönderildim. Güzel ahlaka sahip olduğumuz zaman inanınız bir güzel davranış, bir güzel ahlak yüzlerce nutuktan daha etkilidir. Sizin için de yüzlerce nutuk dinlemekten daha faydalıdır. Başkalarına da yüzlerce nutuk atmaktan daha etkilidir. Fakat bizim için etkili olması da bir tarafa. Etkiyi halk eden Allah'tır. Ben başkalarını etkilemek için güzel ahlaklı olmayacağım. Rabbim benden güzel ahlaklı olmayı dilediği için güzel ahlaklı olmak zorundayım. Kötü ahlakla hele hele maddi ilişkilerde bu ahlakın gereklerine riayet etmekle yolunu şaşırmış kitap ehline benzemeyelim. Benzersek onlardan ne kadar farklı oluruz? Bunu da hesaba katmamız lazım. Peki onların bu şekilde emanete riayet etmeyenlerinin bulunmasının arka planı nedir? Sebebi nedir? Bu da bir inanç ve kanaatten hareket ediyor. Kaynaklanıyor. Niçin? Bakın ayet-i kerime sebebini açıklıyor. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْاُمِّينَ سَب۪يلٌ Onların böyle hareket etmelerinin sebebi ümmilere karşı bizim aleyhimize bir yol yoktur demeleridir. Yani biz onlara karşı dürüst olmazsak, onların emanetlerine, haklarına, hukuklarına riayet etmezsek, bundan dolayı Allah bizi sorumlu tutmayacaktır. Ümmiler kimlerdir? Kendilerine kitap indirilmemiş bulunan, o zaman Yahudilerle birlikte veya Yahudilerin gelip bir şekilde önceleri yanlarında sığıntı olarak yaşadıkları diğer Araplardır. Kendilerine kitap indirilmemiş. İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren kendilerine kitap gönderilmiş, kendisine kitap verilmiş, gönderilmiş bir peygamber özellikle onlara gelmemiş. Dolayısıyla bunların emanetleri alıp emanetlerini alın, emanetlerini inkar edebilirsiniz. Bunlara faizle borç para verebilirsiniz. Aslında Yahudilerin kendi aralarında bugünkü Tevrat tahrif edilmiş şekliyle Tevrat'ta bile kendi aralarında faizli işlemleri haramdır, yasaktır. Ama onların tabiriyle Talmud'un ya Tevrat'ın şerhi olarak kabul ediliyor, açıklaması olarak Talmud'un ifadesiyle ümemiler, ümmiyin karşılığı, ümemiler yani Yahudi olmayanlar, goyim dede diyor bunlara, goyimlere karşı hiçbir sorumluluğumuz yoktur derler. Öbür ümemilere yani kendilerine kitap gelmemiş bizim dışımızdakilere bizim bir sorumluluğumuz, bir mesuliyetimiz yok. Onlara ne yaparsak Allah bize müsaade etmiştir. Allah bundan dolayı bizi sorumlu tutmaz. Niçin? Çünkü kendileri Allah'ın seçkin kullarıdır. Diğer milletler de onların inançlarına göre, yine Talmud'daki ifadeyi kullanarak söylüyorum, Allah'ın sırtlarına binmek üzere yaratılmış eşekleridir derler. Yahudiler tarafından sırtlarına binilmek üzere Allah'ın yarattığı eşeklerdir diye inanıyorlar. Onların sırtlarına binecekler ve hedeflerine ulaşacaklar. İnsanlara bakışı bu olan bir toplumdan, bir inançtan terörden başka ne beklenir? Zulümden başka ne beklenir? Haksızlıkların bini bir para zihniyetiyle bir hayat ve bir davranış sergilemekten başka ne beklenir? Olan da budur. Çünkü hani derler ya, küp içindekini sızdırır. O küpün içerisine siz berbat bir inanç doldurmuşsanız elbette o küp dışarıya berbat bir amel olarak yansıyacaktır, sızacaktır. Onun için kitap ehlinin, Yahudilerin özellikle inançlarını bilmeden bugünkü davranışlarını kavramanın da manası, daha kavranmasının imkanı yoktur. Onları inançlarını bildiğiniz zaman dersiniz ki elbette böyle bozuk, berbat bir inanç bundan daha iyisini veremez ki. Şairin dediği gibi Ebu Cehil karpuzundan şeker imal edemezsiniz ki. Ebu Cehil karpuzu zehirli, acı. Zehir. Bundan nasıl şeker yapacaksınız? Olmaz. Ama başka şeyler de yaparlar. Ve yekulûne alellâhil kezibe ve hum ya'lemûn. Çünkü onlar Allah ümmemilere karşı böyle davranmamızı emretti diye inanıyorlar ve bunu çevrelerindekilerine böylece telkin ediyorlar. Allah'ın emri diye bunu yapıyorlar. Ve öyle anlatıyorlar. Allah da hemen onları yalanlıyor. Ve yekulûne alellâhil kezibe ve hum ya'lemûn. Çok kötü bir şey. Bilip durdukları halde Allah hakkında yalan iftira ediyorlar. Yalan uyduruyorlar. Haşa Allah bütün kullarını Adem'in evlatları olarak yaratmış ve birinin diğerine inancı ne olursa olsun zulmetmesine müsaade etmemiştir. Cenab-ı Allah faizi yalnız bizim aramızda mı haram kıldı? Cenab-ı Allah Müslümana ister kafire versin, ister kafirden alsın. İster Müslümana versin, ister Müslümandan alsın. Her halükarda haram kılmıştır. Zulmü Müslümana haram kıldığı gibi, Müslümana zulmetmeyi haram kıldığı gibi, kafire zulmetmeyi de haram kılmıştır. Müslümana zulmedemezsin ama kafire zulmedebilirsin diye İslam'ın bir hükmü var mı? Olamaz. Olamaz, olsa adaletli olmaz. Adaletli olmaz. Geçen dersimizde gördük. Ey kitap ehli, gelin sizinle bizim aramızda adaleti temsil eden bir söz etrafında birleşelim. Demiştik ki orada adaletin kaynağı adaletli bir inançtır. Adaletli bir inanç yoksa adaletli bir hayat konulamaz. İnanç adil değilse hayat düzeni, hayat sistemi adaletli olamaz. Onun için günümüz dünyasında adaletin şirazesi kopmuş bulunuyor. Adalet nerede? Amerika'nın işgalinde mi adalet? Yoksa İsrail'in bölgedeki zulüm ve terörü mü adalet? Yoksa bir zamanlar Tanrı tanımaz komünist bir dünyayı şekillendiren Rusya ve Sovyetler Birliği'ndeki miydi adalet? Yoksa ineğe tapanların, efendim, Müslümanların dininde helal olduğu için temel ihtiyaçlarını karşılamak için inek kestiklerini bildikleri, haber aldıkları zaman Müslümanların üzerlerine, gerekirse mabetlerine kadar, camilere kadar saldırıp Müslümanları öldürmeleri mi adalet? Bugün Hindistan'ın Keşmir'de yaptıkları mı adalet? Çin'in Doğu Türkistan'da yaptıkları mı adalet? Hristiyan Filipinlerin 300 yılı aşkın zamandır Müslüman Filipinlilere uyguladıkları mı adalet? Adalet hangisidir? Nerededir? Bu medeni dedikleri dünyanın hangi uygulaması adildir? Geçen dersimizde bahsetmiştik zannederim. Güya uluslararası adaleti sağlamak için efendim Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler'in kurumları var. Avrupa var, Avrupa'nın kurumları var. Avrupa Birliği falan filan. Bunların hangi uygulamaları adil? İşlerine gelen adalet olur. İşlerine gelmedi mi veto edilir. Alın size adalet. Rusya Macaristan'ı işgal etti 56 yılında. Yahu Rusya'yı kınayalım. Güvenlik Konseyi karar geldi, Rusya veto etti. Çünkü büyük devlet. Ya büyük devlet olunca büyük zulüm yapabilir mi? Ya büyük devletler büyük zulüm yaparlar ve bunlar veto ile karşılanır. Kendi kurumlarını bile kendileri teorilerine göre bile olsa işletemiyorlar. Afganistan'a girdi, veto edildi. Amerika aynı şeyleri yaptı. Aleyhte karar çıkartalım. Irak'ı, Afganistan'ı işgal etmesi için vesaire için yok. Sırada İran var, sırada Suriye var, sırada Türkiye var. Kim bilir daha sırada kimler var. Bu neye benziyor? Kırmızı gören bir boğa serbestçe bırakılmış, önüne geleni boynuzlayıp boynuzlayıp gidiyor. Öyle? Bunların neresi adalet? Hangi uygulamaları adalet? İnanç bozuk olunca, inanç adil olmayınca davranış da adil olmaz. Eğer dese ki bir din mensubu, biz kendi dinimize inanmayanlara karşı serbestiz. Dilediğimiz gibi hareket edebiliriz. Bugün Amerika'nın felsefesi de aynen budur. Yahudilerin felsefesi de budur. Ve bugün bu iki devlet dünyadaki felaketlerin bir numaralı müsebbipleridir. Bunun da müsebbibi yanlış inançlarıdır. Adil olmayan inançlarıdır. Bunların hizaya gelmeleri için onların inançlarının düzelmesini bekleyemeyiz. Karşılarına İslam'ın adaletinin kuvvetle beslenerek durması icap ediyor. Kuvvetle desteklenerek, korunarak durması icap ediyor ve onları kendi kabuklarına çekilmeye zorlaması icap ediyor. Çünkü bunlar öyle zalimdirler ki kabuklarının dışına taştıkları vakit zulümden başka bir şey dışarı yansıtmıyorlar. Hem de zulmün en ileri safhaları. Onun için bu ümmet diğer ümmetlere karşı şahit kılındı Kur'an-ı Kerim'le. Bu ümmet diğer ümmetlere karşı şahitliğini yapamadığı zaman, sorumluluklarını gereği gibi yerine getiremediği zaman, işte bu zulümler dünyanın her tarafında kol geziyor. Biz bunun sadece bazı başlıklarını saydık az önce. Yoksa zulmün bini bir para. Bu zalim hegemonyanın emrinde çalışan yerel sistemler var. Onların zulümlerine daha sıra gelmedi. Söz etmek ayrı bir konu. Dolayısıyla bu zulümlerin dünyada mevcudiyetinden biraz da veya kendine düşen payı kadar onu da Allahü Teala takdir ediyor. Payı kadar biz Müslüman ümmet de sorumluyuz. Biz de sorumluyuz ümmet olarak. Çünkü biz üzerimize düşeni yapamıyoruz. Üzerimize düşeni yapabilecek evsaftan, sıfatlardan, niteliklerden mahrumuz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifi sorumluluklarımızı yerine getirmememizin maliyetini veya neticesini çok açık ifade ediyor. Eğer diyor bir yerde zalim olan kimseye ey zalim denilmesinden çekiniliyor ve korkuluyorsa artık o toplumun işi bitmiştir diyor. Kalksın bakayım birisi yüksek sesle ey zalim Amerika diye haykırsın bakayım. Ey zalim İsrail diye haykırsın bakayım. Onu boğmazlarsa bile sesini boğarlar. Kimse duymaz. Amerika'nın kendisinde bile ey zalim Amerika diye seslenilen sesleri duyamıyorsunuz. Nadiren bazen işte garnitür olsun diye haberlere yansıdığı oluyor. Fakat bunlardan ibaret değil ki. Ve bir de insanlar ayrıca zulmün farkına varmamaları için ayrıca uyuşturuluyor. Bunun yolları ve yöntemleri pek çok. Üzerinde duracak halimiz yok. Ama tekrar ediyorum. İşin esası inancın doğru, hak ve adil olmasıdır. İnanç doğru, hak ve adil ise sistem de doğru, hak ve adil olur. İnanç batıl, zalim, haksız olursa sistem de zalim, batıl ve haksız olur. Onun için biz kendi nefsimizde, inancımızda ve çevremizde, bütün ilişkilerimizde menfaatimizi hesaba katmaksızın, dünyevi maslahatları göz önünde bulundurmaksızın, bize görünüşte zarar verecek dahi olsa adaleti Allah için ayakta tutan kimselerden olmalıyız. O zaman Allahü Teala bizi adil insanlar olarak dünyanın nizamından sorumluluk makamına getirir. Eskiden olduğu gibi 1400 yıl, 1300 yıl devam ettiği gibi yine insanlığın kumandasının dizginlerini elimize teslim eder. Ümmet bu dizginleri adaletiyle ele geçirmişti. Ve adil kaldığı sürece elinde tutabildi. Adaleti kaybetti, bütün beşeriyetin zararına oldu. Bu ümmetin kendisi de elbette ki zarar gördü. Ve hala görüyor. Bir an önce bizim içinde bulunduğumuz bu halden kurtulmamız sadece İslam ümmetinin kurtulması manasına gelmez. Aynı zamanda beşeriyeti de karşı karşıya bulunduğu, düşmek tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu bu uçurumdan kurtarmak manasına gelir. Onun için gerçekten sorumluluğumuz büyüktür. Bu sorumluluğun şuurunda, farkında olmak zorundayız. Bela men evfa bi ahdihi vetteka fe innallaha yuhibbul muttakin. Hayır! İş sizin dediğiniz gibi değildir. Yani Allah ümmilere karşı sizin aleyhinizde bir yol yoktur diye bir şey söylememiştir. Bunu tekit ediyor. Önceki ayetin sonunda zaten yalan söylediklerini belirtiyor. Fatih tekrar. Bele. Hayır. Sizin dediğiniz gibi Allah böyle bir emir vermemiştir. Men evfe bi ahdi vettaka. Kim ahdine, verdiği sözlere eksiksiz bağlı kalırsa, gereklerini yerine getirirse ve takvalı olursa, yani ahdine aykırı hareket etmekten sakınırsa, buradaki özel manası takvalı budur. Takvalı olmanın ve ahdini bozmaktan sakınır, çekinirse fe innallaha yuhibbul muttakin. Bilmeli ki hiç şüphesiz Allah takva sahiplerini sever. Nedir ahit? Müslümanın Rabbine verdiği ahdi vardır. Ve bunun kapsamında yine olmak üzere günlük hayatında zaman zaman insanlara verdiği ahitleri, sözleri vardır. Müslüman Rabbine verdiği ahdinde duracak ve bunun kapsamında olan kullarına verdiği ahitlerde de duracaktır. Gerçekten bana çok çarpıcı geliyor. Maide, koskoca bir Maide suresi ya eyyühellezine amenu evfu bil ukud ile başlıyor. Ey iman edenler, akitleri eksiksiz olarak tas tamam yerine getiriniz. Koca bir sure bu emirle başlıyor. Müslümanlar namazı önemsedikleri kadar niye bu ayetlere önem vermiyorlar? Veya bu ayetlere önem vermedikleri sürece acaba namazı önemsediklerini söyleyebilirler mi? Ya eyyühellezine akimus salade, iman edenlere hitaptır. Ey iman edenler, akitlerinize eksiksiz bağlı kalınız. Hitabı da iman edenlere hitaptır. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyam, oruç size farz kılındı ey iman edenler. Ayeti de iman edenlere bir hitaptır. Ey iman edenler, akitlerinize, sözleşmelerinize eksiksiz bağlı kalınız. Hitabı da müminlere hitaptır. Aralarında ne fark var? Bir fark var mı? Yok. İkisi de iman edenlere hitaptır. Niçin? Elbette vereceğiz. Oruç tutma emrine bu kadar dikkat ve hassasiyet gösteriyoruz da. Niçin akitlerimize bağlılık noktasında aynı hassasiyeti göstermiyoruz? Aralarında fark var mı acaba? Biri Kur'an-ı Kerim'de, öbürü ikinci derecede, İslam'ın ikinci derecedeki bir kitabında mıdır? Hayır. Bu da Kur'an-ı Kerim'de, o da Kur'an-ı Kerim'de. Bu da ey iman edenler diye başlıyor, o da ey iman edenler diye başlıyor. Bu da Allah'ın emri, o da Allah'ın emri. Bu da müminlere hitap, bu da müminlere hitap. Müminlere yönelik, müminlerden isteniyor bunlar. Ahdimize demek ki gerek Rabbimize olan ahdimiz, biz insan olarak ta hani kalü bela dediğimiz bir zaman var ya, Allah'ın ancak bildiği zamanı ne zaman olduğu, ne keyfiyette olduğu, ne şekilde olduğu, Kur'an-ı Kerim'de tabii kısmen anlatılıyor. Hani Rabbin Adem oğullarından, zürriyetlerinden, bellerinden zürriyetlerini çıkardı, kendilerini kendilerine karşı şahit tuttu ve ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Onlar da evet şahidiz, sen bizim Rabbimizsin dediler. Bu Rabbimize olan ahdimizdir. Bunu ta o zamanda Rabbimize söz verdik. Allah'a hamdolsun bu sözümüze sadakatle durma imkan ve fırsatını Cenab-ı Rabbül Alemin bizlere nasip etti. O halde bir adım daha ilerleyelim ve diğer sözlerimize de sadık kalalım. Diğer ahitlerimize de bağlı kalalım. Ahitlerimizi bozmayalım. Sözlerimizde duralım. Efendim, kafirdir, buna karşı İslam ahlakına göre riayet etmek zorunda değilim diye bir şey yoktur İslam'da. Bir zamanlar halen belki Müslümanlar arasından bir kısmı. Kardeşim, bu faturalar, bu bilmem neler, şunlar, bunlar vesaireler kafirlerin bize dayattıklarıdır. Biz bunları sollayalım falan, ödemeyelim, hileler yapalım. Ben yapılmakta olan uygulamaların adaletli olduğunu söyleyecek değilim. Aksine dediğim gibi menbaı adil olmayan bir şeyin adil olması mümkün değildir. Fakat şöyle veya böyle biz bazı şeyleri kabullenmek durumunda oluyoruz. Dolayısıyla bu konuda da bizim adil olmak gibi bir vazifemiz vardır. Varsın onlar bize haksızlık etsinler, bize zulmetsinler. Ama bizler bir şekilde elektriğini kullanırken, suyunu kullanırken, şusunu kullanırken, bunu kullanırken bir çeşit sözleşmede bulunmuş oluyoruz. Onlara ahit vermiş bulunuyoruz. Bunlar bizim ahitlerimizdir. Yoksa bizim de kafirlere karşı bağlı kalmanız gereken bir sözünüz yoktur dememiz söz konusu olur ki bu yönümüzle de artık Müslümandan çok Yahudilere benzemiş oluruz. Kur'an-ı Kerim'in belirttiği hususlara göre. Bunları da kısaca böylelikle buna değinmeyi gerekli gördüm. Çünkü gerçi hamdolsun geçmişe kıyasla bu konuda Müslümanların duyarlılıkları günümüzde oldukça daha adildir. Ama eskilerden bu konudaki adaletsizliklerimiz olmadı diyemez hiç kimse. Keşke olmasaydı. İnşallah mevcut adaletsizliklerimiz de kime karşı olursa olsun mevcut adaletsizliklerimiz varsa Allahü Teala bizleri bir an önce bunlardan kurtarır. Fe innallaha yuhibbul muttakin. Şüphesiz Allah takva sahiplerini sever. Allah'ın sevdiklerinden olmaya çalışalım. Allah'ın sevgisi de hiçbir şeye değişmez. Hiçbir şey ona denk olamaz. Allah tarafından sevilmek kadar, Allah tarafından sevilmenin ifade yerindeyse eğer varsa zerresi, zerresi bile dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha değerlidir. Bunu böyle bilmek lazım. Dolayısıyla Allah'ın sevgisini kazanmak istiyorsak bu ayet-i kerimeler Ali İmran suresi adeta Allah'ı sevmenin yolunu da gösteriyor. Bunun yolu daha önce geçen ayet-i kerimede eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz Allah da sizi sevecektir diyordu ayet-i kerime. Değil mi? Ey Muhammed de ki aleyhissalatü vesselam eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun Allah da sizi sevecektir. Burada da Allah hiç şüphesiz takva sahiplerini sever diyor. Allahü Teala'ya sevgisini bize kazandıracak işler yapması için, yapmayı nasip etmesi için de dua edelim ki o işleri yapa yapa Allah bizi sevsin. Allah'ın sevdiği işleri yapalım. Allah da bizi o işlerimiz dolayısıyla, işlerimizi sevdiği için o işleri yapanı da sevmiş olacaktır haliyle. Bu işin başı da takvadır. Takva da İslam'ın tamamına sahiplenmektir. Emriyle, yasağıyla, fıkhi isimlendirmesiyle söyleyecek olursak, farzıyla, sünnetiyle, müstahabbıyla, haramıyla, mekruhuyla İslam'ın hududunda durmaktır. Farzlarını yerine getirmekle, haramlardan kaçınmakla kalmayalım. Elimizden geldiği kadar Allah'ı razı edecek bu dinin çerçevesinde olan nafile amellerimiz çok olsun. Sadece zekat vermekle mesela yetinmeyelim. Fırsatımız oldukça bol bol nafile tasadduklarda bulunalım. Sadece ilim tahsil etmek, farzını yerine getirmekle kalmayalım. Bu öğrendiğimiz, tahsil ettiğimiz ilmi başkalarına da cömertçe harcayalım. Cömertçe verelim. Bu ilmimizden onların istifade etmelerine fırsat verelim. Onlara tebliğ kapılarını her zaman sonuna kadar açık tutalım. Dini öğretme fırsatlarını sonuna kadar açık tutalım. Bunun da ne kadar büyük bir ibadet olduğunun bilinciyle yapalım. Bir insana bir Kur'an elifbasını öğretmek, bir İslam'ın bir hükmünü öğretmek, bir meselesini öğretmek, bunun haddi hesabı sevap olarak bizim tarafımızdan inanın ölçülemez. Bir hayır iş yapacaksınız, öğreteceksiniz, o sizin öğretmeniz neticesinde o hayrı işlediği sürece onun kazandığı sevap kadar size de sevap yazılacak. Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle diyor. Bunlar büyük imkanlardır. Bunlar Allah'ın sevgisine mazhar olmanın kapılarıdır. Bu kapıları Kur'an-ı Kerim'den tanıyalım ve bu kapılardan, bu yollardan yürüyebildiğimiz kadar yoğunlukla yürüyelim, ilerleyelim. Gerçek takva sahiplerinden olup Allahü Teala'nın sevgisine her geçen gün daha çok mazhar olmanın yollarını arayalım. Cenab-ı Allah'tan da bizlere takvalı olmanın yollarını, imkanlarını sağlayarak ve kolaylaştırarak daha çok, her geçen gün daha çok sevilen kulları arasında olmayı niyaz edelim. Bize bunu kolaylaştırmasını niyaz edelim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Önümüzdeki ders inşallah 77. ayet-i kerimeden itibaren Rabbim nasip ederse devam ederiz.